Прапаную вашай увазе радыёспектакль «Напісанае застаецца» паводле п'есы Алеся Петрашкевіча. Выканаўцы – народны артыст СССР Здзіслаў Стома, народны артысты Беларусі – Мікалай Кірычэнка і Павел Дубашынскі, заслужаны артысты Рэспублікі – Уладзімір Рагаўцоў, Фома Варанецкі, Георгій Маляўскі, Мацвей Федаровскі, Зінаіда Зубкова і Александр Падабет, артысты Александр Мароз, Тамара Пузіноўская, Юры Лясны, Александр Уладамірскі, Уладзімір Кінкамінскі і Юры Аверьянаў. Рэжысёр-пастаноўшчык Александр Шалыгін, рэжысёр радыёверсіі, заслужаны работнік культуры Беларусі Соф'я Гурыч. Год запісу 1980. Кто? Это я, Йоахім. С чем? С доносом, пан Лютер. Ведаю, что с доносом. На кого? На Франциска, сына Скоринина. Хапил ты высоко, ты Прага далека. А на во что Прага, ваша светлость? Коли он тут у Виттенбергу уласный персоной у моей корчме. У твоей корчме ты нечто с неким переплытал. Не на тое вы платите Йоахіму, каб ён блытаў. Читаю. Лістапада 5 дня 1512 года у пятницу у славным городе Падуи у церкви святого Урбана собрались ученые мужи медицинской коллегии у университета. Экзамен протягивался 2 дні. Магист Франциск с гонором оборонил свою науковую годность. Он публично обгрунтовал свои тезисы, у диспуте обверг все аргументы оппоненту и был ухвалены и признаны придатны до лекарских наук. Йоахім не писал это сам. Ваша светлость, он позычил паперу у самого Скарыны. Русины доверливые дети, и гэты не вельми хавают, что едут на Белую Русь. Чаму ж яны едут про Виттенберг, а не про Краков? А вы не ведаете русских, ваша светлость? Коли яны уже едут, да и по справе, то им и 1000 миль, косиня не косиня. Таки уже народ. Ваша светлость, коли я был православным и звался Иоанном... Что им треба у Виттенбергу? На во что у Виттенбергу? Коли им треба у Кенигсбергу и то, что им там треба, одному Йоахіму ведомо. Не торгуйся. Коли уже бедный Йоахім про то это знался, так только для вас, пан профессор, бо Йоахіму так само треба жить. Йоахім думает, что у Кенигсбергу с Карине потребны прилады до друкарского станка и папера. Яны у себе до этого часу на бяросте пишут и смешат свет. Таким уже народ с бярозовыми грамотеями. Ваша светлость, я вам скажу, коли я еще был католиком и звался Джованни. Ой, ты занадто много говоришь. Ну с кем же мне еще поговорить? Коли после папы Римского вы, ваша светлость, самый разумный человек во всем свете. После папы? Ваша светлость, прийде час, и папа будет после вас. Главное, как такие, как Скорида да Максим Грек, не вылупились наперед. На Руси теперь у великой моде ересь, что ставить за мету зробить Москву 3-м Римом, а 4-му, как они кажут, не бываць. Не твайго розуму гэтыя турботы. Да, даруйце, ваша светлая, даруйце. Такі я ўжо дурны ўрадзіўся. Калі я быў іудзеем і зваўся Ісаакам. Пра якія кнігі з карыны ты гаворыш? А Йоахім не чытаў тыя кнігі. Але Йоахім не затыкаў вушэй, калі яны пілі і елі. Калі сустракаюцца хоць двое русінаў, яны не ядуць. Не, яны п'юць і гавораць. А гэтых было чацвёра. Скарына пяць моў ведае, ваша светласць. Але адкуль скарыне ведаць, што Йоахім рускую ведае? Дык вось, гэты скарына пераклаў біблію з латыні на мужыцкую мову гэтых белых русінаў. Гэтага не можа быць. Вы не ведаеце рускіх, ваша светласць. Яны спрадвеку так ходзяць, ціха глядзяць ротам, а потым ні з таго, ні з сяго выкідваюць такую штуку, што ўвесь свет разам кажа «Ах!». Ну, сказаць, што скарына пераклаў Біблію, гэта нічога не сказаць. Бо калі гэты полацкі разумнік цытуе Цыцэрона пра тое, што дом, у якім няма кніг, падобны да цела, пазбаўленага душы, ад яго можна чакаць і не такога. Калі б ваша светласць дазволіла, Йоахім параіў бы вам сустрэцца з доктарам Скарынам сам на сам. Тет-а-тет, як кажуць у Парыжы. Разумна з разумным доўга не гавораць, а памятаюць адзін аднаго да скону. І тое, што германскія рыцары за 200 год не змаглі адолець дзікае славянскае племя, зусім не азначае ваша светласць, што яно не праглыне ваше вучэнне, калі яго падкінуць з розумам і добрай нажыўкаю. Дык запрасіць доктара Скарыну да пана прафесара. А чаму ж не? Размова з дастойным субеседнікам узаемна ўзбагачае. Мудрыя словы. Па сабе ведаю. І калі падумаць... А ты ідзі. Ідзі, ідзі. Іду, іду, іду, іду, іду. Разумею, ваша светлая, разумелі? Але ці не хоча Скарына па дарозе завітаць да Мікалая Каперніка? Што, што? У іх былі адны настаўнікі. Чаму ж у іх не могуць быць адны і ты ж інтарэсы? Тым больш, што Скарына лічыць Каперніка вялікім разумнікам і возіць з сабою яго пісьмы. Пісьмы Каперніка? Пісьма што? Йоахім бачыў у Скарыны такое, а чого ў іншых можа пацямнець у вачу? Калі б пан прафесар кінуў Йоахіму на беднасць, ну, ён перадаў бы вашай светласці такое. На. Трымай. Дзякую. Капернік пасінеў бы ад злосці, каб дазнаўся, як танна ваша светласць цэніць яго адкрыць. За грахі свае нахабства ты згарыш некалі на кастры. А якая карысць паліць бедна Йоахіма, калі могуць згарэць Скарына з Каперніка? Што? О, ваша светласць, вы паглядзіце, калі ласка, што напісаў адзін дурань і што возіць з сабой другі. Ну-ка, пакажы мне той залаты, што я табе даў. Так. Калі я быў мусульманіным і зваўся Ахметам. Пакажы. І гандляваў шкуркамі. Пакажы мне той залаты, што я табе даў. Ну, калі ласка. Хоп! Што? Гэтая лухта ў мяне ўже ёсць, а ты ідзі, ідзі. Такі ўже лёс у беднага Йоахіма. Калі ў Каперніка нічога новага, то і яму адны страты. Франциск, Ноч на дворы, а их усё няма. Не тревожься, Маргарита. Юрий у Европе не заблудится. Видать, Петру город показывая. Цікавный хлопец. А у немца ёсць чаму павучыцца. Делавіты германец, акуратны. І ў друкарскай справе сабаку з'ява. Сакрэты рамяства кніжнага трымае моцна. Я прызнаюсь табе. У мяне быў тайны намер пакінуць Юрася з Пятром дзе-небудзь у Нямеччыні, ну, паблізу ад якой-небудзь друкарні, каб у тым, што ўжо ведалі, умацоўваліся, а што новым пакажацца, на вус маталі б. Францыск. Маргарыта, я таму і не рашаюся прасіць, бо бачу, як вы без свайго сыночка ўжо і дня пражыць не можаце. Беражы цябе, Божа, Францыск, за тваё добрае сэрца. А Юры ў Нямеччыну яшчэ вернецца. Павязаны он з табой моцным узлом, а я, як нітка за іголкаю. Я шчаслівы чалавек, Маргарыта. Я шчаслівы, што не памыліўся ў пабраціме сваім. І ты для мяне радней за сестру. Беражы цябе, Божа, Францыск. О, лёгкія на ўспамін. Ну, нарэшце. Ой, моя красунушка, ну. Ну, як немец? Ай, не зварыць нам з ім кашы. Жмот і скупердзяй. Я, ну і вы, дядька Юрай, жмот, якіх мала. О, не вельмі дасціпна, але дакладна. Такая папера была. Была. І метал на літарах с рэбрам блішэў. О, дурню за мяжой усё блішыць. А ты ў корань глядзі і пытайся, колькі што каштуе. Зікота ражна я буду перакупшыка золотам асыпаць. Я сам каго хош перакуплю. Не лыкам шыты, віленскі купяць, адвернік. Не скупіся, Юрый, не скупіся. Ты ж ведаеш, што няма для нас зараз тавару важнейшага за паперу. Не скупіся. Францыск, у нас два вазы кніг. А золото кот наплакаў. Да таго ж коні нашы яго. А коні таксама купі. Ну, ты каб коні прыварак далі. Ці хаця б акупіліся. Это ж воз паперы браць трэба. Бяры, бяры воз, калі ты такі абароцісты. Ну, добра, добра. Можна і воз. Толькі ты здымай з сябе усё, усё. Да нацельнага крыжа. Здыму. А я за метал і паперу нават і крыж здыму. Хорошы будзе дактарок. Без крыжа і без парток. І крыж і порт, справа нажыўная. Чо? Бяры паперу, дядька Юрась, бяры. Пётра, я тебе вот опра... Чиха, хто это? Францыс! Мікола! Мікола! А я думаў, цудаў не бывае. Родны ты мой. Астатны, а важны, а прыгожы, чорт бы цябе пабраў. І барані цябе Бог. Жонка. Жонка, але чужая. Усё адно прыгажуня. Прыпрашам, пані, Францыск. Юрас Пётр, гэта Мікола. Мікола Гусоўскі. У Кракаве вучыліся разам таварышылі, і не было ў мяне сябра вернейшага за яго. І радасць на дваіх, і гора на дваіх, і смутак па бацькаўшыні, ўсё пароўны. І закаханы былі ў адну паненачку. І ад таго прыгажуня наша, і ашчаслівіла трэцяга. Між іншым, Пётра, пабраці мой Мікола, земляком табе даводзіцца, ты з Мсціслаўля. А ён з Гусава, што на Днепры, адсюль і прозвішча ў яго Гусоўскі. Гусоўскі. Цяпер у мяне Францыск, і прозвішча чужое, і вера не свая. Не кожны вольны сваё імя насіць зараз, не кожны можа па сабе і веру абраць. Ну, трымай. Трымай, будзем знаёмцамі. А калі палюблю, дык на мяне можаш спадзявацца. Адвернік яго, Юрый. Ну, а можна проста Юрась. Хачу, каб ты ведаў, Мікола, рука гэтага самага Юрася аднолькава цвёрда можа трымаць і меч, і бязмен. Ён радца віленскі, друг мне верны і... І крэдытор, ён хацеў сказаць крэдытор. Ты толькі ў такіх вот даўжнікоў, як Францыск, я сам у вечным даўгу застануся. Колькі ж мы з табою не бачыліся, сын Скарынін! А з таго самага часу, як развіталіся. У лета... 1509 года от нараджэння Христова король польский, великий князь литовский Жигемон Стары накіровывае посольство у Копенгаген, каб заключить договор аб вечным міры. Два шчаслівыя, якім здаецца здольныя бакалаўры навук, вызваленых па волі яго вялікасці, уключаюцца ў пасольства пісца. Паслы вечны дагавор падпісваюць, здольныя пісцы. Ну, сто разова яго перапісваюць. Каралі рыхтуюцца да новых войн, а бакалаўры волі лёсу на колькі гадоў губляюць адзін аднаго сон. Далі Бог сон. Дай я тебе помацаю, покуль ты не снишь. Губляють, каб знайти, а знаходять, каб спытать один у одного про содеянное, каб поведомить один одному про досягнутое, як во взаемной клятве об тым было домовлено. Ага. Чимо забыл уговор наш? О, видать, дрянно ты ведаешь сябра свого, Микола. Дымы худшей на плаху. Чым супраць слова? Тады адказвай пры сведках, Францыс Скарына, па браціму свайму. Чым багаты, чым славен, чым шчаслівы, ну і засмучаны чым. Як бачыш, багаты я сябрамі вернымі і настаўнікамі славнымі. Я шчаслівы сустрэчай з табой, дружа. А чым засмучаны, таго ўсё роўна не пералічыш. Ось хіба... Хіба і ўся споведь. Настаўнік Францыск, у нас міласнік навукі і мудрасці. А наш настаўнік з усіх бакоў. Хопіць вам не сябры, а лісліўцы. Хіба так можна? Можна, можна, Францыск, можна. А хто ж яшчэ нас у гэтым вялікім свеце заўважыць, калі мы яшчэ самі сябе ды прыніжаць будзем? Дай час, так мы на весь рост устанем. А пакуль што, Пётра, нясі сюды першую, але вялікую справу рук яго. І розум светлага. Усю несці. Ну, чого ж купіць? Своя ж, нябось, не з чужих рук. Мікола, даруй. Мы ж табе і рота адкрыць не даём. Дзе ты цяпер? Адкуль і куды? Як жывеш і пры кім служыш? Ну, якімі ветрамі занесла цябе ў Нямеч? Ого, так што адказвай сябру свому, Мікола. Чым багаты, чым шчаслівы, чым засмучаны, чым... Хочу быць багатым, а жыву бедна. Люблю славу, а яна мне выходзіць. Хачу шчасця, жыву ў самоце. Хачу быць самім сабою, а з'яўляюся сродкам для выявы іншых. Хачу чыстага неба над галавою, а дыхаць даводзіцца смуродам ад кастроў, на якіх паляць людзей. Хачу бачыць роднае жытняе поле, усеянае малотнымі снапамі, а бачу яго здратаваным і усеяным мёртвымі братамі сваімі. Загадкамі гаворыш, братка. Давай ясней. Падняць цяжка, а несці прыемна. Ну-ну. Трымайся. Так. О! А вы дакраніцеся. Пагартайце. Ну-ну. Я Францыск. Сын Скарынін з Полацка, у лекарскіх навуках доктар. Разумеючы, што без мудрасці, без добрых звычаяў, не ёсць моцна пачціве жыць і людзям просты на зямлі, казаў у славным старым месці праскім, лета пабоскім нараджэння 1517-га, есень кнігу ціснуті рускімі словамі, і жмя міласлівы бокс, есень кнігу ціснуті рускімі словамі, і жымя міласлівы Бог з таго языка на свет пусціў. Кнігі на мове нашых бацькоў упершыню. Ці ведаеш сам, што робіш ты, Францыс Карына? Гэта стары запавет, а новы толькі перакладзены з латыні, але не адціснуты яшчэ. Арыстоцель гаварыў, пачатак ёсць большым паловам сябе. Ай, Францыск, няма чаго прыбядняцца. Вернемся дамоў. І на ўсю Русь загрыміць. Слава твоя, Францыск, сын Скарынін! Францыск, сын Скарынін! Францыск, сын Скарынін! Дай час, і скончыцца твоё панаванне, латіна пастылая. Завыюць служкі папскія. Сам народ без талмача ў сутане спастігне праўду боскую. А там, глядзіш, і голас свой прарэжыцца ў люда простага, а будзе голас свой, ды вера адзіная, і перастане ваяваць брат брата, і знойдзе наш народ месца роўнае, поміж роўных. Што? Што маўчыш, зямляк? Пры Божай міласцю, каралю польскім, служу дыпламатам, браты мае. Так. Дай Бог кожнаму. Дай да не ўсім. Еду з Італіі. З пасольствам караля Жагімонта быў у папы рымскага. Ого! У самога папы? А цяпер дарога мая да вялікага магістра прускага. Звярэў тэўтонец, ваюе нішчыць Польшу. Ну, трэба замірыць караля з магістрам. Спадзяюся з нашым другам Мікалаем Капернікам сустрэцца. Кажуць, дасягнуў многага ў навуках нябесных. А зараз камісарам па абароне прызначаны. Дай Бог удачы і табе, і яму. Ай, і няма чаго смуткаваць. Не той цяпер ты ўтонец. А смутак мой ад таго, браты мае, што ў чужых землях і чужым народам міру шукаю. А свой у слязах і крыві захлынаецца. Рускія гарады, зруйнаваўшы татары Бельскую, Любінскую і Хелмінскую землі, заваявалі і паразілі славян ля Сокаля. In medir quedum populi spectaculi Rome, contingerant noper forta videnza mihi, dum fera dimissi musuebant prolia tauri, densa villanque antes corpore telles. Даруй, братка! Прыгожа пяеш, нічога не скажаш. Незразумела толькі. І лаціна твоя багамерская і паганая нам водзе сядзіць. І калі ты нам брат, то лепш змоўкні. А тое, а што то? Спыніцеся, маю вас, апамятайцеся. Прыпрашам, пані. Францыск, мае хлопцы твае кнігі прыхопяць, а я табе сваю пакіну. Калі даспадобы будзе, знойдзеш мне заўтра ў замку. Юрася твайго я б яшчэ папалохаў, ды жонка ў яго вельмі прыгожая. Прыгожых мы не крыўдзім. Да сустрэчы, родны. Да сустрэчы, Лусоўскі. А хіба біцца не будзем? А з табой мы яшчэ сустрэнемся. А што гэта ён? Рукавіцамі кідаецца. А за рукавіцы ён яшчэ вернецца. Ты спасігай лаціну, купец разумнейшым будзеш. Кармен де Бюзон. Песня пра зубра. Бясконца купае і губіць марс браяносны людзей у крывавых купельнях. Хто вінаваты? Чыёю злачыннай рукою губяцца сувязі братнія, бурацца храмы. Эх, ты знаеш, гэта перажыве нас і застанецца ў памяці нашчадкаў на доўгія гады. Даў Бог новага святога. А па-моему, свістун са шпагаю. Што? Ну што, што, што, што, што, мая радасць? Што ты не спіцца? Мы, здаецца, табе добра заплацілі. Гутэнабэн. Дазвольце мне перадаць вам пісьмо, калі ласка, ад прафесара Лютэра. Да, кажон. Пра што там мармыча? Ён кажа, што яму прыемна, што яго карчму выбраў такі важны госць Вітэнберга, які удастоіўся аўдыенцыі самога вялікага рэфарматара Мартына Лютэра. Зо-зо-зо, дзікую чварда, аўхір маєстот. Што, у госці апоўначы? А нічога, выспімся. Ну, Францыск, здаецца, і мы ў людзі выходзім. Хутчэй збірайся, Пётра. А так, не кожны дзень удаецца на свае вочы ўбачыць такога чалавека, які на самога папу рымскага бочку коціць. А толькі цікава, якія ў іх тут звычкі? Ну, са сваёй бутэлькай ходзяць, ці гаспадар будзе частаваць? Ну, па-першае, мы не ведаем, ці п'е вялікі рэфармат. А, не можа быць, каб не піў. На такой вялікай пасадзе чалавек і не п'е. Вазьмі вот нашага, віленскага біскупа. А па-другое, ні цябе, ні Петра ў госці не запрашаюць. О, так што кладзіся, Юраська, спаць, рана табе яшчэ з лютарамі сустракацца. Гэта жанчына, не блытайся пад нагамі. Па-трэцяе, вазы трэба пільнаваць. Ці мала што? Сапраўды, пра гэта мы не падумалі. Ну вось, Тады падумайце, а я пайшоў. А ўсё-такі запрасіў? Так яно і павінна было быць. Ну, ну, бывай. Бывай. А што як раптам? А што? Што можа быць раптам? Ну той са шпагою. А вы адзін? Ай, зялёны ты з мяне яшчэ кпіць. А? Лезь на палаці і ціц. Давай, давай, давай, давай, давай. Лезь, лезь. І ты, Маргарыта, кладзіся. А то сядзіш да поўначы, глядзіш на Францыска, як зачараваная, аж няёмка. Каму няёмка? І яму, і мне. А-а. Бэ. А ты ж пурні ему рукавіцу, во будзе смеху. Ой, у бабы бабскія размовы. Бяры вас пасля гэтага ў дарогу. Ты кіньце вы, дзядзька Юрась. Дай, ціха ты. Пайшоў каток у лясок, прынёс каток паясок, пайшоў каток. Тихо, тихо, тихо, тихо. Пайду вазы пагляжу. Хто? Кваліфікатор святого судзілішча, святы отец. Ну? Толькі данос у мяне надзвычайнай важнасці. Францыск Скарына Рус, з якім вы хацелі сустрэцца ў еретычнай празе, з'явіўся тут, у Вітэнбергу. Зацяты богаадступнік Лютэр не стаў чакаць раніцы і паслаў па Скарыну ў карчму. А гэта кнігі доктара Скарыны. Не ў час ты кваліфікатар, не ў час, але з навіною радаснай. Аб чым будуць гаварыць Скарына з Лютэрам? Вы будзеце ведаць усё, святы айцец, але... Але? Але інквізіцыя не терпіць ніякіх але кваліфікатар. Але у горадзе аб'явіўся яшчэ нейкі Ніколя Гусавіані Гусоўскі. Піша еретычныя вершы, п'е віно, нанёс візіт доктору Скарыне у карчме нашага даносчыка Джованні, які зараз Йоахім. О, як гэта цікава. У нашай катавальні яшчэ ніколі не падсмажывалі паэтаў. Ну, чуеш? Тебе дама просіць. Так, але паэт едзе з польскім пасольствам ад яго святейшаства папы. Паэта не браць. Слухаю, святы айцец. А ты не думаеш, кваліфікатар, што пасля гэтага візіту я вымушаны буду спаліць цябе на кастры за нагавор на папскага нунцыя, які нібыта схільны да грэхападзення. Усе пад Богам ходзім, святы айцец. Вось, вось. Да пабачэння. Да пабачэння. Калі паэта нельга, то давай спалім кваліфікатара, каб не соўгаўся куды не трэба. Спалім, золатка, спалім, але не зараз. А пакуль Господь без таго міласцівы. Спачатку паслаў мне цябе, потым кваліфікатара, а зараз і самога Скарыну. О, пажытачны суць цієї кнігі чытаць і ўсякаму, асабліва тым, хто хоча імець добрыя абычаі і звычкі і пазнаць і мудрость і навуку. Усе роўна кваліфікатара трэба спаліць. Спалім, золатка, спалім. З боскай дапамогай усіх, каго трэба, спалім. Благослови вас Господь, доктор Скорина. Прошу вас. Я надзвичай крануты вашей увагой до моей сціплой особы. Не треба залишней сціплости, доктор, я нашкодить. И, как вы зараз переконаетесь, дозволяя мне на правах господара одразу ж обвинуватить вас. О, коли есть моя вина, я схиляю голову. Як же и не быть? Знакаміты рускі вучоны з'яўляецца ў самым дэмакратычным горадзе Еўропы, у самым сэрцы рэфармацыі, інкогніта, жыве ў нейкага яхіма, не думаючы пра тое, што Лютэр можа пакрыўдзіцца. Я з глыбокай удзячнасцю прымаю ўсе вашы абвінавачванні. Ваша? Светласць. Ваша светласць. Скажу шчыра, што я чуў, што вы схільны да абвінавачванню. Цяпер я бачу, што вы знаёмы з маімі 95 тезісамі супраць папы рымскага. Так. Я сапраўды абвінавачваю, бо рымская царква гэта пачварны разбойны вертэп, і папа Леў X такі ж ерэтык, як і ўсё яго паршывае воінства. І ён яшчэ асмельваецца выдаваць булу, у якой патрабуе спаліць мае сачыненні. Папісты з задавальненнем спалілі па мяне самога, да перашкаджае ім толькі тое, што многія нямецкія князі на маім баку. І я публічна ва ўніверсітэцкім двары спаліў папскую булу. Дагэтуль моя дзейнасць была толькі прылюдай, і зараз я сур'ёзна возьмуся за справу, і мяне нішто не спыніць. Я абраннік Божы. Я нямецкі прарок. Вся Германія пойдзе за мной па аднаму майму слову. Ведаеце, з немцамі нелёгка што-небудзь пачынаць, але прымусіць іх у мяне вялікая неабходнасць. Да таго ж вы ведаеце, што маё вучэнне жыве зараз не толькі ў цэнтры Еўропы, але і магутнай хваляй дакацілася да Русі. Наколькі мне вядома, хваля рэфармацыі пакуль што дакацілася толькі да Прагі, ваша светласць. Не будзем спрачацца аб яе межах, доктар. Хаця мне вельмі б хацелася пачуць іменна ад вас, што там у Празе. У Празе халяра, ваша светласць. Вы мудро зрабілі, доктор, збегшы адтуль. О, не, справа ў тым, што прыйшоў час вярнуцца мне на маю радзіму, і мае браты зрабілі ўсё магчымае, каб я мог трапіць на маю Белую Русь жывы і здаровы. Белая Русь. Ах, Белая Русь, чу-чу-чу. Дзікі лясны край, цёмныя людзі. Гэта недзе паміж Польшай і Масковіяй. Дакладней, гэта па дарозе ад Чудскага возера да Грунвальда. Бачу, вы любіце геаграфію. Не ведаючы геаграфіі, не спасцігнеш гісторыі. А калі не ведаць гісторыі, то многае дзікім здаецца, ваша светласць. Не любіце вы нас, немцы. Дасць Бог, мы вас яшчэ палюбім. А пакуль? А пакуль мы больш-менш паспяхова ад вас абараняемся. А вы калючы, хоць і ў гасцях. А ў нас такі старадаўні звычай без запрашэння ў госці не хадзіць. Мене заўсёды кранае славянская непасрэднасць. Вы мне таксама падабаецеся, хоць наўрад ці пасябруем мы з вамі. Не будзем далёка загадваць. Ужо позні час. Я стаміў вас, ваша светласць. Не трэба непакоіцца, доктар, у мяне моцнае здароўе і шмат часу. Скажу шчыра, з вами вельмі прыемна весці размову. Дякую. У вас, відаць, былі неблагія настаўнікі. Ваша светлась, трэба быць дурнем, каб не паразумець, жывучы ў адзін час з вами. Дякую, дякую. А як же Мікалай Капернік? А што такое? Кажуць, Капернік наважваецца даказаць, нібыта земля прыводзіцца ў рух і рухаецца вакол сябе, а зусім не неба, ці цвёрдь нябесная, луна і сонца рухаюцца над землёй. А Мікалай Капернік гэта даказаў ужо. Даказаў. Даказаў. Дык гэта ж усё роўна, як бы хто знаходзіўся на караблі ці ў каламажцы і ўяўляў, што ён сам знаходзіцца ў спакоі, а зямны круг і дрэвы і рухаюцца і круцяцца. Ну, відаць, у нас з вамі не стае прасторавага ўяўлення, каб зразумець. Прабачце, паважаны доктар, але справа пэўна выглядае такім чынам. Таму, хто хоча быць разумнікам, не падабаецца тое, што робяць другія. Яму здаецца тое, што робіць ён сам. Гэта і будзе самае лепшае. Гэта ваш вучоны дурань наважыўся перавярнуць всю науку астраномію. Я прасіў бы вашу светлость. Але як сведчыць святое пісанне, Ісус навін спыніў сонца, а не зямлю, як сцвярджае ваш разумны блазан. Ваша светлость, сёння, калі грыміць слава Христафора Колумба, а заўтра Мікалая Каперніка, быць прафесарам і сядзець пад цвердзю нябеснай ва ўласнай калымашцы, я палічыў бы сорамам. А вы абразілі мяне, паважаны антаганіст, у маім уласным доме. Вы двойчы абразілі майго друга, і прычым зрабілі гэта першы. Згодзен. Згодзен. Бадай, што нам лепш стрымацца. Бадай, што. Давайце пераступім праз амбіцыю. Вы праз сваю, я праз сваю, пазбегнем раздору. Хочаце? Я вам абсталюю друкарню, забеспечу паперай, дам кафедру ва ўніверсітэце. А вы мне ўзамен дружбу і адданасць. А хочаце? Я за вас сваю племенніцу, Эльзу, аддам. Маладая, прыгожая, яна вам кучу дзяцей нараджае. А параднюшыся, мы маглі б многае перайначыць у гэтым грэшным свеце. Я цаню немецкую дзелавітасць. Не маю падстаў сумнявацца ў вартасцях вашай племенніцы, але я не магу прыняць вашых прапаноў. Адналюб я і заручыны з другою. Хто ж яна? Белая Русь. Белая Русь. Ну, у такім разе, доктар Скарына, я вам скажу тое, што вам належыць запомніць. Вы, доктар Скарына, не любіце сваю радзіму, не шкадуеце свайго народу, губіце сваю дзяржаву. А чаму гэта вас так непакоіць? І адкуль такое палымянае жаданне выратаваць мой народ, маю радзіму, маю дзяржаву? Я шкадую, што вы хвіліну назад не прынялі мае рукі на дружбу і саюз. Вы адмовіліся. Бедны ваш народ. Вы недаацэньваеце мой народ. Яго патрыятычных перакананняў і пачуцця высокай уласнай годнасці. Ён не сірата сярод чужынцаў, у яго ёсць браты. Многія дзясяткі сыноў маёй зямлі набіраюцца сёння розуму у Сарбоні і Гарвардзе, Кракаве і Падуі, Капенгагене і Карлавым універсітэце. Прыйдзе час, і ў нас будуць свае друкарні і свае ўніверсітэты. А вам я ўдзячны за навуку. Я цяпер цвёрда перакананы, што пашырэнне лютэранства азначала пранікненне нямецкага духу на маю радзіму і тым самым адрыў яе ад праваслаўнай Русі. Так ведайце, што ні вам, ні каталіцкаму Рыму не суджана зламаць нас духовна і заняволіць фізічна. Мяняюцца часы, ваша светлость. А пакуль прыміце на памяць аб нашай сустрэчы. Ніколя Гусвяні, беларус. Цікава, што ён тут піша. Рэкамі кроў наша льецца, і гэтыя рэкі, хлынуўшы ў поперак ордам татара-турэцкім, бег іх імкліва сцішаюць з усходу на захад. Нашых суседзяў напасць батагом не кранула. Певень чырвоны пакуль што па дахах спічастых, крыллем не лопаў і утульна пад цёплай перынай кволіцца хілы германец. Мікола Гусавіані. Італьянец? Беларус. Беларус. Дзякую, дзякую, дзякую, дзякую. На добрую памяць, ваша светласць. Бачыць Бог, я не хацеў беды гэтаму разумнаму і сумленнаму чалавеку. Боскай волі было пажадана сустрэць нас. І мне не застаецца нічога іншага, як абвясціць яго маім сябрам і тым самым аддаць у рукі маіх ворагаў. Хоць віна яго толькі ў тым, што ён любіць сваю радзіму і свой народ, так як і я люблю сваю радзіму і свой народ. Амен. Амен. Гэта ты, Яхім? Я, ваша светласць. Калі інквізітары пераламаюць еретыку косці, мы яму, можа быць, дапаможам. Святы айцец, можа, запросім госця з вашага дазволу? Дарагому госцю мы заўсёды рады. Мануэла, пагуляй. Вось так заўсёды. А я ніколі не бачыла русінаў. А гэта яшчэ вершы піша? Гэты не піша вершы, гэты горш. Усё роўна... Мануэла! Вы не любите меня, святый отец. Франциск Скорина Рус, у науках вызволенных и лекарстве доктор. Прошу вас, доктор. Дорогий доктор, я рады, я вельми рады. Я так много чу про вас, а вы зараз бачу, як вас до меня запросили. Руки назад, хустку на вочы. Здыміце! Тысячу прабачэнняў, доктор. Вы ведаеце, у гэтай Германіі надзвычай цяжка працаваць. Без загаду ніхто пальцам не паварушыць, а варта што-небудзь просто папрасіць, выконуюць як загад. І так ужо перастараюцца, што проста за галаву хапаешся. Ну, іншы раз папросіш правесці з еретыком душавратавальную размову, а яны яму рукі, ногі вырываюць. Выслужваюцца варвары. Вы сядайце, доктор, сядайце. Будьце як дома. Вы ў надзейным месцы. Даруйце, з кім маю гонар? Нунцый. Апасталічны нунцый яго святейшаства папы. А гэта моя пляменніца Мануэла. Вельмі прыемна. Вельмі прыемна. Мне сёння шанцуе на прыгожых пляменніц. Всё-таки моя радасць, доктор, большая. Я толькі што пагартаў вашы цудоўныя кнігі. Вось як? А, доктор, якія цудоўныя словы, якія мудрыя мыслі. Цікава, доктор, я б хацеў даведацца... Я таксама хацеў бы даведацца, адкуль у вас мае кнігі. А я вам не сказаў? Не. Прабачце, доктор. Люди, доктор, люди гнусные, подлые грешники. У меня и не только ваши книги, у меня на вас донос, а только что мне сдобыли запись вашей размовы с Лютером. Так. Який мерзотник, а? Так и шукаю любую шилинку, как пролезти со своим небеспечным вучением. Але вы, доктор, молодчина. Молодчина, я, бодай, что доложу об вас его святейшеству папе. Лепш будет, коли вы не будете робить этого. О, доктор, вы колючий. Мануэла. Мануэла, загадай, коли ласка, как нам принесли пиво. Ведаете, доктор, то, что я вам зараз скажу, не для жаночего вуха, а я наважился быть с вами ширым. Справа у тым, доктор, что посольство его святейшества папы до великого московского князя Василия покуль поспеху не мело. Ну, это покуль. Давний заклятый ворог Рыма Максим Грек дренно уплывая на князя. Тому Максима вам доведется взять на себе, доктор. Я лечу, что вам это будет не тяжко. Ну, коли не управитесь со словом, мы да поможем справой. Меня здивляя ваша пропанова. Бодай, что вы ведаете, что мы с Максимом у дружбе давней и одиной верой служим. А вы меня радуете тем, что не хаваете свою здраду католицкой церкви. Я не бачу сенсу ховать, коли вы маете запись моей гуторки с Лютером. Безумовно. Мне вельми тяжко, доктор, будет при выпадку оборонить вас. Сами разумеете, что после того, как я открылся вам у своих намерах, вы, доктор, повинны будете принять мои умовы, дать гарантии, ти мы вымушены будем принять меры перестероги. Говорка идет об великой политице его святейшества папы. Ваше пиво. Святый отец, вы оригинально частуете гостей. Тем больше, что говорка идет об великой политице его святейшества папы. Кольки не сустракай русину, доктор, николи один не подобный на другого. Майстер! Святый отец. Проводь гостя у апартаменты. Слухаю, святый отец. Да и предстанут еретики перед святым судилищем, да и сбудется суд праведный. Уведите подсудных русинов. Прозвище. Франциск. Сын Скорынин. Твое? Невеликий гонор. знаёміцца. Разам свіней не пасвілі, так што не будзем тыкацца. Скарыся, раб Божы, Господь міласэрны. Трэба думаць не пра міласэрнасць боскую, а пра паслушэнства яму. Зачытайце пастанову святого судзілішча. Мы, Божай міласцю, інквізітар святого судзілішча, уважліва вывучыўшы матэрыялы справы, узбуджаны супраць еретыка, які не хоча назваць імя свайго, і ўлічваючы, што ён блытаецца ў сваіх адказах. Блытаюся! Я ж нават імя свайго яшчэ не назваў. І што ён блытаецца ў адказах сваіх, і што маюцца дастатковыя доказы яго віны, жадаючы пачуць праўду з уласных вуснаў яго, і з тым, каб больш не зневажаліся вушы суддзяў яго, пастанаўляем і рашаем прымяніць да зацятага еретыка катаванне. Спыніцеся, я малю вас! Цінь, Францыск, уніжацца! Ты хіба не бачыш, як чорныя крумкачы палёнага мяса жадаюць? Юрый, Юрый. Нічога, нічога, нічога, братка. Жылі мы з табой адным жыццём, а смерць у кожнага будзе свая. Кат, прыступайце. Вывесці падсуднага. Зачитайте подсудному текст клятвы. Я, Франциск, сын Скорынин, у науках вызволенных и у лекарстве доктор, клянуся и обещаю до того часу, покуль смогу, преследовать, выкрывать, содейничать арешту и доставцы инквизиторам и еретиков любой осудженной секты. Я повторяю, этой гнусной клятвы я не подпишу. Работа на корысть святой инквизиции полегчила б ваше становище. Хопить святой инквизиции той ганебной работы, якую выконвае ў яе карысць ваша преподобие. Подписывайте. Назовите нам своих духовных наставников. Сирот моих наставников я назвал бы Аристотеля и Авицену, Сенеку и Цицерона. Добрыми дарадчиками были мне Платон и Птоломей. Сёння сэрца маё належыць Эразму з Роттердама і Томасу Мору. Ці не занадта вялікае у вас сэрца? Сэрца чалавечае безмежна. Суд чакае ад вас раскаяння. Пра раскаянне я з вамі яшчэ не дамаўляўся. Дамовімся. Як вы трапілі ў Італію? І чаму? Было б дзіўна абысці край, слава якога грыміць універсітэтамі Балоні і Сіены, Паду і Флоренцыі. Слава Італіі, слава яго святейшыства папы! Папы смертныя! Слава Італії у безсмертності Данте і Мікеланджело, Леонардо і Рафаеля, Петрарки і Бокаччо. Але самое неверогодное, что Італія спрадзіла не только титанов розуму і мудрості, але і костры інквізиції. Італія слухала утрапеного Савонаролу і вольнодумного Помпанаці. І в Італії знайшов свою альма-матер Миколай Коперник. Вы гэтага лічыце разумнікам? Мне заўсёды шчасціла на сустрэчы з разумнымі людзьмі. Выслухаўшы вас, мы, відаць, не зможам гэтым пахваліцца. 50 гадоў жыву я на свеце, гадоў 30 шукаю разумных людзей і нідзе іх не знаходжу, сказаў нехта філосафу Эмпідоклу. Мой дружа, адказаў той, толькі разумныя знаходзяць разумных. Браво, доктор, браво. Ты бродны еретык. Згарыш раней, чым ты думаеш. Які вы, аднак, нецярплівы сенатар. Рекамендую ўсім трошкі перадыхнуць. Што ж гэта за суд такі, Францыск? Гэта ж не святое судзілішча, а зборышча вурдалакаў. За што яны? Сыраеды пачварныя п'юць кроў нявінную. У нас жа яшчэ прывітаўце такіх суддзяў, псам валкадавам кідалі. Пайшоў каток у лясок, прынёс каток. Юрый. Паясок. Юрый, што ты, што ты? Пайшоў каток, нага на шах, нічого, нічого. Купіў каток, а бараначак. Сынок мой, Степанка, любіў вельмі гэтую калыханку. Пайшоў каток на торжок, купіў каток пірожок. Пайшоў каток на ханачак. Кат пад вас дроб рыхтуе, а вы спяваеце. Песні, як бы крыніца ўсіх самых дарагіх скарбаў. Всякія немашчы духовныя і цялесныя ўздраўляюць. Мир и покой чинить. Песни есть справедливость, там есть шестеня душевная, там есть наука усякой правды, там есть мудрость и разум досконалый. Песня свято упрыгоживая, жорсткое сердце мягчить, и слезы из его як бы з крыніцы зводзіць. Слязамі касцёр не пагасіш, доктар. А мы не са слязамі, а мы з песні на касцёр пойдзем. Калі кат язык не вырве. Язык можна, а песні з душы не вырвеш. Пройдуць вякі, раней, чым нехта даведаецца, як вы тут трымаліся. І ўсё-такі гэтыя вякі пройдуць. Патомкі нашы. Патомкам доўга давядзецца чакаць, доктар. Таму паслухайце самі. Зачытай. Еретык, не назваўшы свайго імя, тройчы быў падцягнуты на дыбе і не войкнуў. Тады кат прычапіў да яго ног калоду і падцягнуў еретыка зноў. Яго рукі выскачылі з суставаў, а жылы так расцягнуліся, што калода лягла на падлогу, але ён толькі заскрыгатаў зубамі. Тады кат падсунуў яму пад ногі жароўню з вуголлем. Калі ступні задымелі, еретык пачаў успамінаць маці. Спомніў маці, успомніце сваё імя. Справа ў тым, святы айцец, што ён успамінаў не сваю, а вашу маці. Не прыкідывайцеся, доктар, што вам не страшна. Не адчуваць страху не ўласціва чалавеку, а не ўмець пераносіць пакут не да твару мужчынам. Сёння я яшчэ магу дапамагчы вам, доктар. Заўтра не. Падпісвайце, доктар. Падпісвайце і не шукайце прыгожай смерці. Пайшоў каток у лавачку, принёс каток булавачку. Шкада. Пайшоў каток на таржок, принёс каток. Вельмі шкада, што з-за вас ваш друг будзе паміраць доўга і непрыгожа. Пра што ён там мармыча, Францыск? Папскі нунцый чакае нашай здрады. Не будзе здрады, памрэце і вы, доктар. Выбирайте, покуль есть магчимость, выбирайте. Пошел католок на ганочок, купил католок бараночок. Еретик Скорина, кто были ваши помощники? Откиньте в окладку любой из 23 моих книг и вы переконаетесь, что я робил гэта один. Як вы смели зробить гэта без дозволу? А на якой подставе святое судилище отмовляя моему народу управе иметь свою друкованную книгу? Вы не могли не знать, что инквизиционная коллегия забронила друковать и распавсюджать русские книги. Вы дьявол! Вы горца богомерзкого Мюнцера! А чому б людям и не ведать, что пишется у Библии? Потому что Библия занадто твердый орешек для миран. И разумение потребую посредництва церквы. Посредник не спотребится, коли простые люди сами оволодуют книжной промудростью. Тайны религии не повинны быть доступны всякому, потребую папа. Ага, и вы... И ваш папа, вы боитесь, как Библия трапила в руки простых людей? Им же одразу кинется в очи неотповедность помеж тем, что проповедует Христос? И что робите вы? Назовите иншее злочинство Ритка. Их шмат, святый отец. Але основные утверждения небыта книги Библии не святыми пророками створены, а наипервей от летописцев написаны ест. Те дракаетесь от ереси этой. То истина. И вы, и ваш друг обвиновачиваетесь у ереси. Обвиноватить можно и невиноватого. Осуждение ж невиноватого есть осуждение самих себе. Я друг. Не верю, доктор, что ваша упартость свечит об вашей силе. Итак, те вы сгаджаетесь на мои умовы, те наша суровость приведет до вынику, якого чакая от нас Бог. Ваша светлость, злоба нараджая горшую злобу. Так. Ну, в таким разе суд продолжит свою работу. Сеньора, для всех святых не полохайтесь. А я не полохаюсь? Коли ты так и смела. Тем лепш. Примите от меня с любовью вось гэтую манисту. Сеньора, а где ваш господар? Мой господар папский нунций. Он зараз прымае русских гостей. О. А гэта надолго. Сеньора, значит, суд уже идет. Так. Великий дяку, сеньора, великий дяку, до побачення. Любые браты во Христе, уговоры наши с Словом Божьим, как вы проканались, не смогли накировать еретиков к христианскому благочестию. Каб паршивые овечки не заразили все стадо Господнее, каб спокусливый приклад не пошкодил всей христианской общине, каб нас не спастигла кара і гнев Божий, мы по пільным абмеркаванні абставін пераходзім да прыгавору. Мы, пайменаваныя па міласэрнасці боскай, асоба ўпаўнаважанымі святым прыстолам, прызваўшы імя Господа нашага Ісуса Христа, як у праслаўнай маці Праснадзевы Марыі, прыйшлі да наступнага прыгавору. Называем, асуджаем, аб'яўляем брата Францыска Скарыніна сына Рус, яго саўдзельніка імя свайго не назваўшага, не пакаяўшымися, не пахіснымі, упорнымі і зацятымі ерытыкамі. Мы адлучаем вас ад нашай святой веры і непарочнай царквы. Мы перадаем вас свецкаму суду, дабы ён пакараў вас належнай карай. Звыш таго, павелеваем, каб ад гэтага часу усе твае кнігі, якія знаходзяцца ў святой службе і ў будучым трапіць у яе рукі, былі понесены ў спіс забароненых кніг, публічна разарваны і спалены на плошчы. Ды будзе так, як мы сцвердзілі. Амінь. Ты проклинаешь меня, Юрий. С чего ты взял? Я загубил тебя. Кинь дурную говорку, Франциск. Ты меня попереджу. Я ведал, что наша справа небеспечная. Даруй, дружа. Не треба. Ты не виноваты. Я себе даровать не могу, что Маргариту с собой взял. Степанку осиротили. Погнала ж нас нелегкая праз Немеччину. Одумалася. У вільны млын паперны поставим. Штабню складем. Станки друкарские справим, с Москвою сувязь наладим, и загуде справа книжная по всей Руси великой. Такая неудача. И что б там ни здарылася, Юрий, а то, что мы почали не спыниться. Купец Богдан Онков Библию нашу в Москву повез, по дороге у чуду в монастырь, да Максима Грека заедя. А той единой надеей живе на Москве друкарскую справу распачать. Бургомистр Вильни, як у бабич книжной справой загорелся, князь Константин Острожский, великий милостник друкованной книги, не помре наша справа, Юрий, не повинна. Ах, только Петра с Маргаритой выратовать, а там и померти не страшно. Так, дружа. А наши зараз до зубрыных ловов рыхтуются. Сапраўднае паляванне на сапраўднага звера. Эх, и нема, Няма нічога больш справедлівага, як сысціся з ім. Адзін на адзін. Так, Юрый, так. Што да мяне, то сваё паляванне і ловы адпаляваў я. Адзіная ўцеха ў самоце жыць успамінам. Думкай ляціш быстракрылай ноччу і днём на радзіму, у памяці сеці вабіш той час незабыўны, што некалі ў нетрах родных лясоў разгубіўся. Кліч не даклічыш. Што ў іх тых закліках час улавіць немагчыма? Гонішся смертны за страчаным часам, прыстанеш, не даганяеш. Або што прамільгнула, не вернеш. Гэты пясок, плыўнец, высыпаецца ў вечнасць. Мучайся, дружа. Ну, хто ж ведаў? Любіць яна цябе надзвычайна. Вось і не засталася дома. Не відаць, што любіць. Як даведалася, што да цябе еду, на хвіліну не адышла. Не возьмеш, кажа, з сабою. Памру ад скрухі. А я узяў і загубіў. Францыска! Братка, ты разумны, ты добры, але ты сляпы. Маргарыта любіць цябе. Яна толькі прызнацца сабе не можа, бо і мяне любіць. Так, так не бывае, Юрый. Бывае! Не бывае! Бывае! Я перад смерцю кажу табе. Бывае. Ты будзеш шчаслівы, калі захочаш. Сын у мяне, Сцяпанка, яму бацька трэба. Палюбі Маргарыту, Францыска. Я застанусь тут з табой. Казаў бы ты мне, Францыск, як там у Гусоўскага пра смерць зубра напісана. Можа, я табе што-небудзь іншае перакажу? Не, пра зубра хачу. Як жа гэта мы з табой, Францыск, трапілі ў загон, з якога няма выйсця? Нам завтра на костер. Франциск! Франциск, ратуйся, як можеш. І полюби Маргариту. Настаў час пра божественнае пагаварыць. Ну, як яно, доктар? Аб чым думаем? На што спадзяёмся? Пра што размышляем? Пра ўдасканаленне чалавечай прыроды размышляем. Хранова Бог чалавека стварыў. Вось ты, хіба ты чалавек? Пра смерць! Пра смерць думаць трэба. А размышленне смерці і пазнанне самога сябе ёсць і найвышэйшая мудрасць. Не, найвышэйшая мудрасць пазнаць Бога і дасягнуць блаженства. А заклік да апраўдання чалавечага розуму – гэта выклік Богу, царкве і веры. Вось вы запалілі свой факел ад агню старажытных мудрацоў і хочаце кінуць яго нам пад ногі, каб выклікаць пажар вальнадумства і багахульства. Вы, доктар, замахнуліся на самыя догмы святога пісання. Догмы застануцца догмамі, ваша светласць. Розум чалавека усяму вяршыня. Толькі пры дасканалым чалавеку дасканалая дзяржава і грамадства. І вось чаму чалавек, мудрец, павінен быць ісполнен духаразумнасці святой і філасофіі. Ці не вы з'яўляецеся ўзорам такога мудраца і дабрадзея? Калі няма нікога іншага, я гатовы быць першым. Не, доктар. Вы памрэце не ад сціпласці. Майстар! Слухаю. Падыдзі сюды. Святы айцец. Хіба зноў у катавальню? Толькі ўсё адно дарэмна. Мне ўжо трапляліся русіны. Такі народ, як кажа брат Іахім. Я вырву твой доўгі язык. Я адсяку рукі, калі ты дакранешся яшчэ раз да доктара Скарына. А вам бы, доктар, пара ўжо і згадзіцца. Друкавалі б нашы кнігі на сваёй мове для свайго народа, жылі б сабе ў дастатку. Здалася вам тая Белая Русь? Здалася. Можна памяняць пастыра, але не радзіму. Майстар, займіся ты імі нарэшце, як належыць. Чалавек жывы, і ён ніколі не павінен траціць надзеі. Працытаваў Сэнаку кат святога судзілішча. Калі напаткае цябе гора, агляніся наўкола і суцешся. Ёсць людзі, доля якіх яшчэ цяжэйшая за тваю. Паслухайце, вы і Эзопа ведаеце? Тут працуючы пра каго хочаш, даведаешся. А многія на сценах пішуць. А кваліфікатара святога судзілішча таксама некалі спаляць! Як і мяне, між іншым. Як цябе дагэтуль земля носіць? Не крыўдуй на мяне, добры чалавек. Работа ў мяне такая. Скажыце, а чаму спаляць кваліфікатара? Грошы любіць. Сяброў прадае. Задуменны стаў. А калі задуменны, то спаліць. Ну, цябе, відаць, і агонь не возьме. Што? Чаму не возьме? Ты каменны. А гэта толькі здаецца. А мне і вас шкада. Вы думаеце, калі я кат, дык у мяне і сумлення, і сэрца няма. Кат вам дык і не чалавек. А я чалавек. Я чалавек. От пакаяліся б мне лягчэй. Тых, хто пакаяліся, мы тут душым з міласэрнасці боскай. А калі на касцёр як зацятых, то гэта горш. На вуліцы выходзіць увесь горад. На РТК кожны павінен плюнуць ці ўдарыць. А бывае, што іншы цэліць у РТК атрапляе на мяне. Все рагочуць, галёкаюць, а я пад балахонам плачу. Так, тут у катавальні не паплачаш, дык пад балахонам адводжу душу. Добра, што вашаму брату рот завязваюць. Тут ужо не паплачаш і не пакаешся. Вочы просяць. Страшно просяць вочы. Я вас малю, я прашу вас, вы на мяне тут глядзіце, колькі вашай душы пажадана, там не трэба. Прашу вас, я вам за гэта сухіх дроў падрыхтую і саломкі, а? Бывае, што ад дыму захлынаецца адразу, а калі захлынуўся, тады ўжо лягчэй. У нас існуе два віды кары. Адных адразу спальваем, а другіх спачатку разрываем на часткі абцугамі. Гэта горш. Абцугі награюцца і пякуць пальцы. Бедны кат! Ты ўжо беражыся, як жа яны без рук тваіх залатых. А, яны без рук не будуць. Не будуць яны без рук. Пайду піва прынясу. Люблю пасядзець з пацыентам на развітанне. Франциска, иди сюда. Возьми мой крыж, а мне дай свой. Побратаемся. Рад я, брат мой, што не пахіснулі яны моцнага стаяння твайго, не сагнулі непаклоннай галавы. А тут і падумаць сорамна, канчаецца маё доўгатерпенне. Трымайся, брат, ужо недоўга. Пэўна, Маргарыту і Пятра недзе катуюць. Францыск, ты сказал ему все, что хотел. Может, зараз покаемся, ну, для прилику. Каб легчэй памерці, каб не плявалі. Я уже не кажу про чугі. Мы памрем не першыя и не апошнія. И не смерть наша им патрэбна. Руками и сумленнем нашим авалодаць хочуць. Мы за святое паміраем, брат. Чытай, чытай, брат. Падсыпце яе ў піва кату. Калі ўсё будзе скончана, я выведу таго з вас, хто... Гэта трута! Чытай далей. Францыск, чытай, дружа, і ратуйся, калі ёсць магчымасць. Я той з нас, хто сам не выйдзе. Ці ж не так там напісана? Не! Не, я цябе не кіну! Ты святы! Зави ката, не варуць! Ратуйся! Я не здолею загубіць чалавека! Чалавека! Ты жыць павінен! Сын мой, жыць павінен! Справа наша! Жыць павінна! Юрій! Болить голова. Что со мной? Мне мроется. Я трызню. Кто это? Кто это передо мной? Это ты, Максим Грек? Ты Коперник? Ты Томас Мюнцер? Суровый час. Мы так само захлынаемся от злобы владарцев и тембра на толпу. Кто это мы? Я, Максим Грек, и браты твои по духу. Я, Миколай Коперник. Я, Томас Мюнцер. У чем же вина наша? Мы опередили свой час, яким покуль керуя жорсткость и темра. Я переходжу от слов до мяча. Усёй моей комуне повинна належить влада мяча. Усё повинна належить усім. Мой меч скераваны супроть ворога знешнего, магистра крыжаносцев Альбрехта. Мартин Лютер схиляе Альбрехта прыняць яго вучэнне. Магістр Альбрехт шукае саюза з вялікім князем маскоўскім, каб развязаць сабе рукі супраць Польшы і вялікага княства літоўскага. Калі я, Мікалай Каперлік, узначаліў абарону в арміі ад тэўтонскага разбою, у нас была магчымасць разграміць ордэнскую Прусію і назаўсёды пазбавіць народы Еўропы ад пагрозы крыжакоў. Але супраць нас кінулі многія тысячы наймітаў і баязліўцы і здраднікі пакінулі мяне у асаджоным замку. Толькі ж менька верных воінаў усяляе ў мяне надзею. Альбрехту дапамагае папа Рымскі і Лютар. Я падніму народ супроць Рыма і супроць Лютара. У гэтым свеце павінна ўзяць верх справядлівасць, аднолькавая для ўсіх людзей. Пасля падзення Візантыйскай імперыі згубілі спакой іх святейшыства. З нахабствам безмежным яны пераконуюць князя Васілія прызнаць над сабой владычыства заходняй царквы, за што абяцаюць дараваць рускаму цару каралеўскі тытул. Шчаслівы я, што не без маіх старанняў вялікі князь Васілій Іванович дастойны даў адказ папе Льву Дзясятаму. Дзякуй Богу. Уразумеў государ, што аб'яднанне з Рымам няволя для Русі не лепшая за татарскую. Горш за ўсё баюся я, каб рэлігійная свара не прывяла да ўпадка культуры, каб не захірала навука. Гэта самае дарагое блага для чалавецтва. Прадбачу прыбліжэнне рэлігійнай вайны і неверагодныя пакуты народаў, прачуваю ў сувязі з гэтым ацячэнне цэнтральнай Еўропы. Але спадзяюся, што розум і мудрасць прымусіць варожыя бакі быць больш прадбачлівымі перад тварам смерці і спусташэння. Больш за ўсё вальготней злодзею, калі праціўнік яго абезброены. Русь упадабляе ўдавіцы, акружоны львамі, ваўкамі, лісіцамі. А таму ганьбую тых, хто ўладу трымаючы слабых прыцісняюць. Калі ж паду, то ахвяры сваіх жа перакананняў. Сабе ж апраўданне ворагі нашы прыпішуць нам свае заблуджэнні. Максім, Ты апошні, хто пакіне мяне. Не рабі гэтага, пакуль не паведаеш пра нашы кніжныя справы. Мы за іх з другом на касцёр ідём. На Москве паміраюць за адзіную літру вас. Бычыся лжавучэнне, айцы царквы лічаць друкарскую справу як справу д'ябла. Але вялікі князь Васілій Іванович міласціва адкрыў перада мною царскую бібліятэку, у якой знайшоў незлічонае мноства грэчаскіх кніг і рукапісаў, не перакладзеных яшчэ на славянскую мову. По воле государа распачаў я работу сию с перакладу толковой псалтыры. Прыйшоў час раскидывать камни. Прыйдзе час камни збирать. Святый отец, сядайте, очень свеженькое пиво, свеженькое. Буду я вас сюда. Дякую. Пан Лютер, коли ласка, сядайте за этот столик, я вам пиво налью. Коли ласка. Так вот, я пришел в эту брудную корчму. Только для того, каб сказаць вам, што мы ворагі. Нам няма пра што гаварыць. Вы не любіце пап, я не люблю вас. Любіце, не любіце. Я люблю Германію. І да вас прыйшоў не на рамонках варажыць. Мы ворагі, я паўтараю. Нам няма пра што гаварыць. Ну, калі двум разумным ворагам пагражае трэці, яны гэтыя двое павінны стаць разумнейшымі. Я бы сказаў, мудрэйшымі. Нешта пакуль я вас не разумею. Отдайте мне скарыну под залог, про які я вам николі не напомню. Ну, это уже занадто. Папский простол не продае своих ворогов своим ворогам. Ну, вот ж ворогам. Мы подорим его нашему агульному другу, магистру Альбрехту. И на кого б он потом не працевал, на мене, на вас, ти на Альбрехта. Корысть будет великой Римской империи, немецкой нации. Згодны? Згоден. Тримайте задаток, святый отец. Дозвольте, я подам. Яхим. Джавания, ваша светлость, Джавания. Який мерзотник. У кожного святого свой мерзотник, ваша светлость. У кожного святого свой мерзотник, я сказал. Есть подставы мерковать, что коли вас святый отец дозволу пана Лютера, так само нехто шпионить. Ну, мерзотник. Ну, таким разе, ваша светлость, мы ее спалим на ваших дровах. Згоден, коли разом с Яхимом. Танней обыдзецца для Германію. Германія зараз дровы ў цане. Ну, разам, дык разам, чаго не зробіш у імя дружбы. Я засмучаны, святы отец. Але паколькі ў інквізіцыі доўгія рукі і добры слых, ад сваіх намераў не адмоўлюся. Благослови вас Господь, святы отец. До побачэння. Я праводжу вас. Трэба. Яким? Я слухаю. Вось гэта даш кваліфікатару, калі ён да цябе зойдзе. Разумеў? Гэта атрута. А ты разумны. Разумею. Будзе зроблена. Глядзіш. Мнэла? Пойдзем. Пойдемте, святый отец. мертвяки. Квалификатор. Кат. Ха. Мертвые. Постарался, Ахим. А, бедный кат, бедный кат. Ему б только жить да жить. А. Помылочка вышла, помылочка. А. Ничего, яны абодва дрэнна працавалі, так што хто ж цяпер будзе катам? Хто? Прызначу Іахіма. Чым не работа? А там паглядзім. Вось ён. Францыск! Францыск, жывы. Жывы, дружа, Францыск. Мікола. Пётра! Францыск. Юрэск. Родны. Што яны з табой зрабілі? Юрэск. А я сёння Сцяпанку ва сне бачыла. Францыск. Ён памёр. Юрый. Юрый. Францыск. Ён памёр. Чистая Дева Мария, ох, заступися за нас. Праз любов к человеку, батька наш Бог, и обрав тебе сам, и поставил першей заступницей люду, и ты заступися. Юрий, мы покидаем тебе. Даруй, братья, мы едем домов. Едем домов без тебе, Юрась. Понеже от прирождения зверы, ходящие в пустыне, знают ямы своя. Птушки, летаючыя ў паветры, ведаюць гнёзды свая. Рыбы, плаваючыя па мору і ў рэках, чуюць віры свая. Пчолы і тым падобныя бароняць вуллі свая. Також і людзі, дзе нарадзіліся і ўскормлены суць па Бозе, к таму месцу вялікую ласку маюць. Едзем! Thank you. Шановні слухачі, прогучав радіоспектакль «Написане застається» поводле п'єси Олеся Петрашкевича. Виконавці – народний артист СССР Здіслав Стома, народні артисти Білорусі Миколай Кириченко і Павел Дубашинський, заслужені артисти республіки Володимир Рогауцов, Фома Воронецький, Георгій Малявський, Матвій Федоровський, Зінаїда Зубкова і Олександр Подобєд, артисти Олександр Мороз, Тамара Пузіновська, Юрій Лясний, Олександр Володимирський, Володимир Кінкамінський і Юрій Авір'янов. Режисер-постановщик Олександр Шалигін, режисер радіоверсії, заслужений работник культури Білорусі Софія Гурич. Год запису 1980-й.